นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพ่อปู่ลานเทให้ฟังครับศาลพ่อปู่ลานเทเนี่ยตั้งอยู่ในอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาสำหรับที่มาของชื่อของอำเภอบางไทรคนโบราณเขาก็เล่าสืบต่อกันมาว่าสมัยก่อนในบริเวณย่านนี้มีต้นไทรขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนโบราณมีความเชื่อกันว่าต้นไทรเนี่ยเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในจำนวนของต้นไทรที่มีอยู่อย่างมากมายนั้นปรากฏว่ามีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งมีขนาดใหญ่มากชาวบ้านต่างให้ความนับถือต้นไทรต้นนี้มากยามใดที่มีเรื่องทุกข์ร้อนก็จะมาบนบานศาลกล่าวขอให้เจ้าแม่ต้นไทรช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆให้หมดไปซึ่งดูเหมือนว่าไทรต้นนี้จะไม่ทำให้ชาวบ้านผิดหวังหลังจากชาวบ้านมาบนบานกราบไหว้สิ่งไม่ดีต่างๆก็หมดไปจริงๆในเวลาต่อมาไทรต้นดังกล่าวได้ล้มลงเนื่องจากตะลิ่งบริเวณที่ต้นไทรตั้งอยู่เกิดพังทลายลงเพราะว่าถูกน้ำเซาะชาวบ้านต่างพากันเสียอกเสียใจและเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านของพวกตนว่าบ้านบางไทรต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นอำเภอบางไทรนอกจากเรื่องราวของเจ้าแม่ต้นไทรแล้วชาวอำเภอบางไทรก็ยังมีนิยายปรัมปราอีกเรื่องนึงซึ่งนิยายปรัมปราเรื่องนี้ได้ไปเกี่ยวพันกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าชาวบางไทรต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือพ่อปู่ลานเทซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือทั่วไปต่างให้ความเคารพยำเกรงเป็นอย่างมากคนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นกับชื่อเจ้าปู่ลานเทแต่ถ้าเป็นชาวเรือในแถบลุ่มน้ำภาคกลางในเชื่อว่าจะต้องรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีส่วนความเป็นมาของชื่อลานเทนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของคนไทยเมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน้อยบริเวณที่เรียกว่า3แยกบางไทรซึ่งอยู่ที่ตำบลราชครามอยู่ในอำเภอบางไทรเลยไปจนถึงอำเภอโพแดงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นช่วงที่มีความกว้างที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาพวกชาวเรือทั่วไปเรียกที่นี่ว่าลานเทในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ลานเทเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมเริ่มต้นจากกรุงเทพผ่านลานเทตรงไปยังเมืองอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีซึ่งการเดินทางผ่านลานเทก็เต็มไปด้วยภัยอันตรายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนี้เป็นที่โล่งทำให้กระแสลมก็มาปะทะเรืออย่างเต็มที่ความแรงของลมก็เพิ่มเป็นเท่าตัวคนที่เป็นชาวเรือรุ่นก่อนๆได้เล่าว่าเรือสินค้าเมื่อแล่นมาถึงบริเวณลานเทถ้าหากว่าเกิดฝนตกนี่จะต้องรีบนำเรือเข้าหาที่กำบังทันทีเคยมีเรือโดยสารและเรือสินค้ามาอับปางที่บริเวณลานเทนี่เป็นจำนวนมากบริเวณที่คนทั่วไปเรียกว่าลานเทนี่มีศาลซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านเรียกศาลแห่งนี้ว่าพ่อปู่ลานเทมีคนเล่าว่าพ่อของเขามีเรือดูดทรายหลายลำซึ่งราคาของเรือดูดทรายแต่ละลำนั้นมีราคาเท่ากับรถเบนซ์ป้ายแดงเลยทีเดียวเขาเล่าบอกว่าอาชีพดูดทรายที่พ่อผมทำอยู่นั้นตอนแรกๆก็คิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆแค่เอาทรายที่ดูดขึ้นมาจากแม่น้ำจากนั้นก็นำทรายใส่ในเรือแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นอาชีพนี้ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะมันเป็นเรือไม่ใช่รถเราไม่มีทางรู้เลยว่าข้างหน้าที่จะไปนี่จะต้องไปเจอกับอะไรพ่อบอกว่าช่วงหน้าฝนยิ่งมีอันตรายเรากะน้ำหนักของทรายไว้เท่านี้แต่พอไปเจอพายุฝนหนักๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับเจอฝันร้ายน้ำฝนที่ตกลงมาในเรือมันก็ยิ่งจะเพิ่มน้ำหนักของทรายให้เพิ่มมากขึ้นทำให้เรือล่มได้ง่ายๆการกู้เรือบรรทุกทรายไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากเจ้าของเรือดูทรายบางรายต้องสิ้นเนื้อประดาตัวคนทั่วไปอาจจะคิดว่าถ้าไม่อยากให้เรือล่มก็อย่าบรรทุกมากแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ถ้าบรรทุกน้อยเกินไปมันก็จะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยวต้องใช้เงินเป็นหมื่นๆบาทถ้าจะไม่เดินเรือในช่วงหน้าฝนเพื่อหลีกเลี่ยงกับปัญหานี้พวกลูกเรือก็คงต้องตกงาน บางคนอาจจะหันไปประกอบอาชีพอื่นเจ้าของเรือส่วนมากคงจะยอมไม่ได้เพราะว่าลูกน้องต่างก็เป็นคนเก่าคนแก่มีความผูกพันกันมาหลายชั่วอายุคนดังนั้นก็เลยต้องเสี่ยงนำเรือออกวิ่งในช่วงหน้าฝนโดยมีความหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเรือคงจะช่วยคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือทุกคนต่างให้ความเคารพก็ได้แก่แม่ยานางเรือก่อนที่ชาวเรือจะนำเรือออกจากฝั่งชาวเรือจะต้องทำพิธีบวงสรวงบูชาแม่ยานางประจำเรือก่อนพวกเขาจะต้องพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลละเว้นคำพูดที่เป็นเรื่องอัปมงคลโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะห้ามพูดว่าเรือล่มเด็ดขาดชาวเรือจะไม่กล้าแตะต้องพังงาพังงาก็คือส่วนหัวเรือเพราะเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของแม่ยานางนอกจากแม่ยานางประจำเรือแล้วพวกชาวเรือยังนับถือพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้มีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องผืนน้ำชาวเรือจะต้องกราบไหว้พระแม่คงคาเพื่อขอให้เส้นทางที่เรือกำลังจะเดินทางไปนั้นปราศจากภัยอันตรายในทุกรูปแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประการต่อมาได้แก่ศาลต่างๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณสองฝากของแม่น้ำอันได้แก่ศาลเจ้าจุยบ้วยเหนียวซึ่งเป็นศาลเจ้าของชาวจีนไหหลำซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งท้องน้ำผู้คุ้มครองชาวเรือนะจุยบ้วยเหนียวนี่แปลว่าเจ้าแม่ชายน้ำคนไทยรู้จักเทพธิดาองค์นี้ในชื่อเจ้าแม่ทับทิมเนื่องจากมีเครื่องประดับประจำองค์เป็นพลอยสีแดงศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ชาวเรือให้ความเคารพได้แก่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเชิงสะพานสังฮีศาลเจ้าแม่ทับทิมปากคลองภาษีเจริญกทมศาลเจ้าแม่ทับทิมปากน้ำปราณบุรีประจวบศาลเจ้าแม่ทับทิมปากน้ำดำเนินสะดวกราชบุรีศาลเจ้าแม่ทับทิมพิจิตรศาลเจ้าแม่ทับทิมสวรรคโลกสุโขทัยแล้วก็ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุตรดิตถ์ศาลพ่อปู่ลานเทอำเภอบางไทจังหวัดอยุธยาไม่มีผู้ใดทราบประวัติความเป็นมารู้แต่เพียงว่าเป็นศาลเก่าแก่มีอายุนับเป็นร้อยๆปีเดิมเป็นเพียงศาลไม้หลังเล็กๆเท่านั้นชาวเรือที่ล่องเรือผ่านศาลพ่อปู่จะต้องแสดงความเคารพโดยการเปิดบูดเรือแล้วก็ต้องเบาเครื่องยนต์กระแสน้ำบริเวณลานเทมีความแรงแล้วก็เชี่ยวกรากเรือบรรทุกสินค้าเป็นจำนวนมากต้องอับปางเมื่อแล่นผ่านบริเวณนี้ชาวเรือต่างมีความเชื่อว่าบริเวณลานเทคงจะมีเจ้าที่สิงสถิตอยู่แน่นอนดังนั้นจึงได้สร้างศาลขึ้นมาจากนั้นก็ทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าที่ให้เข้าไปอยู่ในศาลดังกล่าวเมื่อมีศาลพระปู่ลานเทเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านบริเวณนี้ก็ไม่เคยมีเหตุต้องอับปางอีกเลยในเวลาต่อมาชาวเรือก็ได้สร้างศาลขึ้นอีกหลังนึงอยู่ติดกันแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าศาลแม่ย่าลานเทซึ่งศาลทั้งสองหลังนี้เป็นที่เคารพของชาวเรือและชาวบ้านทั่วไปบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าปู่ลานเทเป็นที่อาศัยของฝูงปลานานาชนิดปลาเหล่านี้ชาวบ้านไม่กล้าไปจับไปแตะต้องเพราะมีความเชื่อว่าเป็นปลาบริวารของพ่อปู่ลานเทเคยมีชาวบ้านแอบมาจับปลาไปกินปรากฏว่าชาวบ้านคนนั้นต้องเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับท่านที่จะเดินทางไปยังศาลพ่อปู่จากจังหวัดปทุมธานีตรงมาอำเภอบางไทรถึงที่ว่าการอำเภอบางไทรแล้วเลี้ยวขวาตรงไปอีก2กิโลเมตรศาลตั้งอยู่ทางซ้ายมือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับพอพูดถึงอยุธยาก็ให้นึกถึงเรือนไม้เก่าๆแบบโบราณโบราณนะครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่นั่นแหละหลานชายคุณพดุงเล่าให้ฟังถึงเรื่องของบ้านไม้หลังหนึ่งเก่าแก่โบราณน่ากลัวมากแกไปที่นั่นกันทีแรกเพื่อนก็เตือนแล้วว่าอย่าพูดอะไรที่ไม่ดีไม่งามนะหลานก็รับปากเออไปตามเรื่องเพราะว่าตัวเขาน่ะเป็นคนประเภทที่ว่าชอบพูดอะไรพร่อยๆเรื่อยเปื่อยไม่ค่อยจะเชื่อถืออะไรมากนักชอบพูดเล่นมากกว่าพูดจริงเพื่อนก็คงจะรู้นิสัยกันเพราะว่าสองคนนี้เขาเรียนมัธยมปลายอยู่ด้วยกันที่โรงเรียนประจำจังหวัดนั่นแหละแต่ที่เพื่อนชวนหลานไปนอนด้วยที่บ้านนั้นก็เพราะว่าพ่อแม่ของเขากับพี่สาวเขาพากันไปทอดกฐินหรือผ้าป่าอะไรสักอย่างที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือโน่นเขาก็เลยอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้พอดีว่ามันอยู่ในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยหลานก็เลยไปนอนกับเพื่อนที่เพื่อนนอนบ้านคนเดียวไม่ได้เขาบอกหลานคุณพดุงบอกว่าเพราะเขาเองก็กลัวบ้านของเขาเหมือนกัน เกิดมาไม่เคยนอนเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวเลยหลานบอกว่าก็บ้านเขามันน่ากลัวจริงๆเก่ามากเลยแล้วก็บรรยากาศมันก็เหมาะแก่การที่จะเป็นบ้านผีสิงจริงๆอีกทั้งก็อยู่ห่างบ้านคนอื่นเรียกได้ว่าโดดเดี่ยวเดียวดายรอบๆ บ้านก็เต็มไปด้วยต้นไม้เพราะว่าเป็นบ้านที่ปลูกอยู่กลางสวนมีทางออกผ่านสวนไปยังถนนที่ตัดผ่านเพื่อนบ้านก็เลยอยู่ห่างกันมากเกิดอะไรขึ้นร้องเสียงแหบเสียงแห้งเพื่อนบ้านจะได้ยินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันพอหลานคุณพดุงไปถึงปุ๊บมันเป็นเย็นวันศุกร์เย็นมากแล้ววันนั้นพวกเขาไปเรียนกันพอกลับจากเรียนหลานก็บอกกับพ่อแม่เขาว่าเดี๋ยวจะไปนอนบ้านเพื่อนนะบ้านเพื่อนอยู่ตรงทางโค้งใกล้วัดน่ะบ้านไอ้เบิร์ตน่ะที่เคยมานอนบ้านเราไงแม่เดี๋ยวมันเอามอเตอร์ไซค์มารับพ่อแม่เขาก็รับรู้เพราะว่าเพื่อนคนนี้เคยมาเที่ยวบ้านหลายหนก็เห็นว่านิสัยดีก็สั่งสอนกำชับกันไปว่าอย่าออกไปซิ่งกันนะอยู่แต่ที่บ้านนะกลางค่ำกลางคืนมันอันตรายก็ตามประสาพ่อแม่นั่นแหละที่จะต้องสั่งสอนลูกวัยรุ่นให้ทำตัวดีๆไม่ไปแว้นกันถึงเวลาเพื่อนก็มารับพากันไปพอไปถึงบ้านนั้นเพื่อนก็เตือนเลยว่าอย่าพูดอะไรไม่ดีหลานก็รับปากไปแล้วแต่เขาก็อดพูดไปไม่ได้เขาเคยไปบ้านนี้แต่ไปตอนกลางวันพ่อแม่พี่สาวเขาอยู่บ้านกันมันก็ไม่น่ากลัวแต่พออยู่กันสองคนมันก็น่ากลัวเพราะมันเงียบมากพอค่ำก็ยิ่งน่ากลัวหลานชายคุณพดุงก็บอกกับเพื่อนว่าโอ้บ้านแกนี่มันน่ากลัวนะเพื่อนก็บอกโอ้ยอย่าพูดไม่ต้องพูดและที่น่ากลัวมากๆนอกจากบ้านเก่าแก่ที่ปลูกอยู่กันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแล้วก็ยังมีสิ่งน่าหวั่นเกรงอื่นอยู่อีกนั่นก็คือตามข้างขวาบ้านไม้นั้นมีรูปเก่าๆวงตระกูลของบ้านนั้นใส่กรอบแขวนอยู่เป็นแถวเรียงรายอยู่บนข้างขวาเป็นรูปขาวดำเก่าๆเล็กบ้างใหญ่บ้างมีทั้งปู่ย่าตาทวดของเพื่อนคนนั้นแหละหลานชายเห็นแล้วกลัวแต่ก็ยังไปมองดูเขาเคยไปบ้านนี้หลายหนก็จริงแต่ไม่เคยสนใจรูปบนข้างขวาบ้านเลยแต่ครั้งนี้เขาไปมองดูก็เกิดความกลัวเขาบอกว่ารูปเป็นคนแก่ๆเสียเป็นส่วนใหญ่มีอยู่คนหนึ่งแก่มากตาคนนั้นหน้าดุมีหนวดมีเคราด้วยนั่งบนเก้าอี้โบราณถ่ายรูปเอาไว้เขาถามเพื่อนว่าตาคนมีหนวดนั่นใครอ่ะเพื่อนก็บอกว่าเป็นปู่ทวดของเขาหลานก็บอกไปว่าโอ้น่ากลัวจังตาคนนี้สงสัยจะดุมากนะเพื่อนก็ตอบว่าไม่รู้อ่ะเขาไม่เคยเจอตัวเป็นๆหลานก็พูดไปว่าถ้าเจอตัวเป็นๆก็จะถามหน่อยว่าดุหรือเปล่าเพราะหน้าตาดุจังเลยยิ่งในตาแลดูเหี้ยมจังเพื่อนก็ปรามว่าพูดมากไปแล้วอย่าล้อเล่นกับปู่ทวดของเขาเพราะว่าท่านไม่ชอบไปใครล้อเล่นท่านเป็นคนถือเนื้อถือตัวมากหลานก็สงสัยว่าเพื่อนเกิดมาไม่เคยเจอแล้วทำไมรู้ว่าตาปู่ทวดคนนั้นแกไม่ชอบไปใครล้อเล่นเพื่อนบอกว่าพ่อเขาเล่าให้ฟังแล้วก็เคยมีคนเจอดีมาแล้วด้วยหลานก็ชักสนใจก็ขอให้เพื่อนเล่าเพื่อนก็เล่าว่ามีอยู่วันนึงไม่มีคนอยู่บ้านกันเลยแล้วก็มีเด็กคนนึงย่องเข้ามาในสวนมาขโมยมาปรางก็เจอดีตอนที่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ไม่เห็นจะมีใครแต่พอจะลงมาก็เจอตาแก่หนวดขาวยืนอยู่ตรงโคนต้นคอยดักรออยู่ในชุดสีขาวเด็กคนนั้นก็ไม่กล้าลงตาแก่คนนั้นก็ไม่ไปไหนอ่ะยังยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกับรอคอยแต่ยืนเฉยๆไม่ได้แงหน้ามองหรือพูดอะไรเลยยืนเหมือนรูปปั้นเด็กก็ไม่กล้าลงติดอยู่บนต้นจนเวลาเย็นค่ำมากแล้วตาแก่ก็ยังยืนอยู่เด็กก็แอบเงียบอยู่ไม่กล้าลงมืดก็มืดกลัวก็กลัวเด็กก็ไม่รู้จะทำยังไงจนในที่สุดทนไม่ไหวค่อยๆไต่ลงมาถึงพื้นดินเรียบร้อยเขาไม่เห็นตาแก่คนนั้นแล้วแต่พอเขาจะหนีไปตาแก่ก็คว้าข้อมือเขาหมับเขาร้องลั่นนะดิ้นกระชากแขนจะให้หลุดจากมือตาแก่แต่ไม่หลุดนะเขาร้องดังลั่นด้วยความหวาดกลัวจนคนที่บ้านได้ยินเสียงก็เลยเอาไฟฉายไปส่องดูก็เห็นเด็กคนนั้นนอนดิ้นอยู่มีเถาวัลย์พันข้อมือดิ้นจนใบไม้แห้งแถวนั้นกระจุยเขาก็ช่วยเด็กแล้วก็สอบถามเด็กก็เล่าหมดลักษณะตาแก่คนนั้นก็ตรงกับปู่ทวดเขาเป๊ะเลยหลานคุณพดุงได้ยินอย่างนั้นแล้วก็บอกโอ้ยน่ากลัวตอนนอนกันก็เลยต้องเปิดไฟข้างนอกห้องเอาไว้ให้มันสว่างไม่กล้าปิดไฟในบ้านให้มันมืดตื้อเพราะมันจะยิ่งน่ากลัวกันไปใหญ่ดับไฟในห้องแล้วหลานชายนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้เขาก็พูดบอกว่าตาหนวดขาวอย่าโผล่มานะโผล่มาแล้วเพ่นป่าราบแน่เลย ตายแล้วก็ไปผุดไปเกิดซะเถอะอย่าเที่ยวมาหลอกเด็กเพื่อนก็ปรามว่าเฮ้ยอย่าพูดแต่ไม่ทันซะแล้วเพราะหลานน่ะพูดไปหมดแล้วหลานตื่นขึ้นมากลางดึกพบว่าตนเองไม่ได้นอนอยู่ในห้องแต่มานอนอยู่ตรงหน้ารูปถ่ายบนข้างขวาของตาแก่หนวดขาวอ่ะเขาตกใจมากเอ๊ะมานอนอยู่ได้ยังไงลุกพรวดนั่งมองซ้ายมองขวาอย่างงุนงงสงสัยพอดีสายตาเหลือบไปเห็นใครคนนึงยืนอยู่ข้างสาวตรงเงามืดสลัวพอเพ่งมองก็รู้ว่าคนเดียวกับในรูปปู่ทวดของเพื่อนนั่นเองยืนทื่อแต่จ้องมองมาหลานร้องลั่นและวิ่งกลับไปที่ห้องแต่เข้าไม่ได้เพราะประตูล็อกข้างในทุบประตูเรียกเพื่อนเพื่อนก็ไม่ตื่นหันไปมองตะแก่หนวดขาวก็เห็นว่าก้าวเข้ามาหาทำให้เขากลัวจนเป็นลมนอนอยู่หน้าห้องตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าวันใหม่แล้วจำไว้นะอย่าไปเที่ยวล้อเล่นกับสิ่งแปลกๆสิ่งที่คนอื่นเขาเคารพนับถือบูชานะครับแล้วเรื่องไม่ดีมันจะเกิดขึ้นปากเนี่ยต้องระวังเป็นอย่างมากเลยสำหรับเรื่องแบบนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องบ้านร้างบ้านเก่านี่มียายคนหนึ่งแกเล่าให้คุณสุชาติฟังบอกว่าแต่ก่อนโน้นตอนที่แกยังเด็กๆอยู่แถวๆบ้านของแกที่จังหวัดสุโขทัยนะมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งแกเติบโตขึ้นมาก็เห็นมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปลูกอยู่ใกล้ๆกับชายคลองมีต้นไม้เยอะเลยแล้วแถวนั้นนะเต็มไปด้วยป่าแต่บ้านนั้นก็ยังอยู่ดีไม่มีใครไปรบกวนหรือว่ารื้อเอาไม้กระดานไปเป็นของตัวนั่นก็เพราะว่าบ้านนั้นน่ะผีดุมากผีที่หลอกหลอนหลายคนเจอกันก็เลยไม่มีใครกล้าไปข้องเกี่ยวด้วยเป็นบ้านไม้หลังใหญ่หลังคามุงกระเบื้องแบบเก่าแต่ไม่ใช่บ้านทรงไทยบ้านนี้ปลูกแบบทรงบังกะโลมีอยู่ชั้นเดียวเท่านั้นแต่ก่อนโน้นเขาเล่าว่ามีคนอยู่กันหลายคนที่บ้านหลังเนี้ยแต่แล้ววันนึงก็ไม่มีใครอยู่ได้ตอนอยู่กันหลายคนบ้านก็คึกคักไม่เงียบแม้ว่าจะปลูกอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นมากเพราะเจ้าของบ้านมีที่ดินกว้างขวางหลายไร่เอาไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยแล้วก็ยังมีสวนผลไม้อยู่รอบๆ บ้านอีกด้วยคนแถวนั้นก็เลยเรียกบ้านหลังนั้นว่าบ้านสวนก็เป็นอันรู้ว่าหมายถึงบ้านหลังที่ว่าเนี่ยสองผัวเมียเนี่ยมีลูก5คนแล้วก็ยังมีญาติข้างผัวมาอาศัยอยู่ด้วยอีก2คนมาช่วยกันดูแลเลี้ยงดูเด็กๆเด็กๆก็เติบโตช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรียนหนังสือกันบางคนก็เรียนจบแล้วก็ไปทำงานไปพักอยู่ที่อื่นคนที่ยังไม่จบก็เรียนกันต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามให้ชาวบ้านได้รู้กันเอามาเล่าหรือเล่าสู่กันฟังอย่างลับๆว่าผัวบ้านนั้นน่ะไปมีเมียน้อยอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งทำให้ผัวเมียเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตถึงกับออกปากว่าจะเลิกกันได้ออกปากท้าทายกันว่าจะทำอย่างนั้นแล้วต่อมาเรื่องก็เงียบไปชาวบ้านก็นึกว่าคงจะตกลงกันได้แล้วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเกิดทะเลาะกันอีกเมียขอร้องผัวให้เลิกนิสัยพันอย่างนั้นเสียฝ่ายผัวก็ไม่ยอมเลิกซ้ำยังออกปากขับไล่เมียให้ออกไปอยู่ที่อื่นฝ่ายเมียน้อยเนื้อต่ำใจมากก็พาลูกออกไปจากบ้านญาติที่อยู่ด้วยกันห้ามปรามอะไรไม่ได้เลยก็เลยพากันออกไปผัวก็อยู่บ้านคนเดียวลูกเต้าไม่มีอยู่ในบ้านแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำนั่นก็คือไปพาเมียน้อยคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านพอฝ่ายเมียหลวงรู้เข้าเพราะมีชาวบ้านไปบอกว่าผัวทำอย่างนั้นแล้วเมียของเขาก็เจ็บปวดมากได้แอบลอบมาดูเห็นเป็นความจริงสองคนกำลังเสวยสุขอยู่ด้วยกันอย่างชื่นมื่นเมียเจ็บใจมากก็คิดแผนการอะไรบางอย่างไม่ได้คิดเพียงอย่างเดียวทำด้วยมันเป็นที่ซึ่งตนเองเคยอยู่ก็ย่อมจะรู้อะไรดีเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นแอบเอายาพิษไปใส่ในโอ่งน้ำใบเล็กๆที่คนในบ้านเอาไว้ดื่มกินวันต่อมาก็รู้ว่าทั้งผัวทั้งเมียน้อยตายทั้งคู่เลยตายคาบ้านไม่มีพยานรู้เห็นว่าใครทำแต่ตำรวจก็สอบเค้นจนมือสังหารต้องยอมรับว่าทำไปด้วยความเจ็บแค้นแน่นอกบ้านหลังนี้พอฝ่ายเมียมือวางยาพิษไปติดคุกพวกญาติก็พาลูกๆกลับมาอยู่ที่บ้านนั้นแต่ก็กลับมาก็เจอสิ่งแปลกๆนั่นก็คือเห็นผู้หญิงผมยาวซึ่งก็คือเมียน้อยที่ตายคาบ้านน่ะร่างนั้นก็ลอยผ่านออกไปทางหน้าต่างแต่ที่น่ากลัวก็คือเจ้าหล่อนตากลวงหมูเลยส่งกลิ่นเหม็นมากจนอยู่กันในบ้านไม่ได้ต้องเพ่นออกข้างนอกหมดเจอกันแบบนั้นหลายหน อนกลางดึกสงัดอันเงียบวังเวงบางทีก็มีแต่หัวลอยไปลอยมาอยู่ในบ้านหลอกหลอนซะจนอยู่กันไม่ได้ต้องย้ายออกไปอยู่กับญาติอีกจังหวัดนึงเด็กๆก็ต้องย้ายโรงเรียนกันอีกด้วยบ้านหลังนั้นก็เลยปิดตายต่อมาก็ให้คนเช่าให้เช่าทั้งบ้านทั้งสวนซึ่งคนเช่าก็อยากจะอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้กลางคืนไม่ได้นอนเลยอ่ะมีเสียงดังในบ้านรบกวนทั้งคืนเดี๋ยวเสียงลากโต๊ะเก้าอี้เดี๋ยวเสียงถ้วยจานชามดังกระทบกันเหมือนกับมีใครกำลังจัดถ้วยจัดจานอยู่ย่องไปดูในห้องครัวก็ไม่เห็นจะมีใครทำอะไรเลยสักคนว่างเปล่าบางทีก็ได้ยินเสียงเดินย่ำเท้าตึงๆเดินไปก็เดินมาจากทางโน้นไปทางนี้วนไปวนมาเล่ากันว่าเมียน้อยที่ตายคาบ้านนั้นเป็นคนเดินเท้าหนักเดินลงส้นกระแทกตึงๆก็ยิ่งทำให้หน้าสยองไปกันใหญ่แต่ที่ทำให้คนเช่าต้องรีบเพ่นก็เพราะกลางดึกสงัดคืนนั้นน่ะได้ยินเสียงกุกกักเบาๆที่นอกห้องก็แง้มประตูห้องแอบดูก็ตกใจกลัวร้องไม่ออกเลยได้เห็นที่ข้างนอกห้องนั้นผู้หญิงผู้ชายที่ตายกันไปแล้วทั้งคู่เนี่ยกำลังกอดจูบกันกลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นกระดานทีแรกก็ในสภาพที่เป็นคนต่อมาก็กลายสภาพเป็นศพที่เน่าอืดบวมเน่าเละเนื้อหนังหลุดติดแผ่นกระดานแล้วส่งกลิ่นที่เหม็นมากจนสำลักเท่านั้นเองก็เพ่นออกจากบ้านแล้วก็ย้ายหนีเช้าวันนั้นเลยยังมีคนมาเช่าอยู่เรื่อยๆเพราะผลไม้ในสวนนี่ทำเงินให้อย่างเป็นกอบเป็นกำแต่อยู่กันไม่ได้สักรายเดียวจนต่อมาลุงของยายคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ขอเช่าแต่สวนเช่าสวนอย่างเดียวบ้านไม่ได้เช่าพอเช่าแล้วก็เข้าไปดูแลเก็บผลไม้เอาไปขายกลางวันแสกๆแท้ๆเลยเข้าไปในสวนคนเดียวได้ยินเสียงดังมาจากที่บ้านนั้นเสียงร้องขอให้ช่วยของหญิงชายคู่หนึ่งลุงมองหน้ามองหลังแล้วรีบออกจากสวนมาเลยคราวหลังเลยไม่กล้าเข้าสวนคนเดียวต้องมีคนอื่นไปด้วยนี่ขนาดว่าไปกันสองคนนะก็ยังเจอดีเสียงมะม่วงร่วงหล่นปุ๊ปุ๊จากทางโน้นแล้วก็ปุ๊ทางนี้เสียงลูกมะพร้าวหล่นกระแทกดินทางนั้นบ้างทางนี้บ้างก็มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาหนักเข้าอยู่ไม่ได้ก็โกยกันแนบเลยมีคนพยายามมาเช่าบ้านแล้วก็เช่าสวนอีกหลายคนแต่ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆที่ทำให้อยู่ไม่ได้ทุกรายไปคืนหนึ่งเกิดเหตุร้ายไฟลุกไหม้เผาผลาญบ้านหลังนั้นมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากกองเพลิงเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายบ้านนี่มอดไหม้หมดทั้งหลังเลยแม้แต่เสาก็แทบจะไม่เหลือเลยนั่นก็คืออวสานของบ้านผีดุหลังนั้นนะครับยังมีอีกหลังหนึ่งครับบ้านแปลกๆนี่หลังนี้คุณสุนทรเล่าให้ฟังคุณสุนทรเล่าว่าตัวแกเองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดลพบุรีก็ไม่นึกหรอกว่าจะไปเจออะไรที่น่ากลัวเหตุเกิดที่บ้านที่อยู่กันกับครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกไม่ใช่บ้านของแกเองหรอกไม่มีปัญญาซื้อหรอกอาชีพหาเช้ากินค่ำแกเช่าเขาอยู่จ่ายให้เจ้าของเขาไปทุกเดือนบ้านก็ยังใหม่อยู่ดูไม่ได้น่ากลัวอะไรกลิ่นสียังไม่จางซะด้วยซ้ำไปอยู่ที่แรกเลยก็ยังไม่มีอะไรมีแต่เพื่อนบ้านเท่านั้นที่ถามอะไรแปลกๆเช่นถามว่าเมื่อคืนที่บ้านใครเป็นอะไรได้ยินเสียงร้องอ้าวก็งงสิที่บ้านไม่ได้มีใครเป็นอะไรแล้วก็ไม่มีใครร้องอะไรด้วยก็ตอบว่าไม่มีหรอกครับเขาก็ว่าเอ๊ได้ยินเสียงนะคุณสุนทรก็บอกว่าคงจะเป็นเสียงที่มาจากที่อื่นนะครับบ้านผมไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อมาก็มีมาถามอยู่เรื่อยๆบ้านทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเอ่ยถามและยังบ้านตรงกันข้ามก็ถามอีกเหมือนกันหนักเข้าพวกเขาก็พากันมองหน้าคนที่บ้านคุณสุนทรอย่างแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเมียเป็นลูกสาวก็ถูกมองคุณสุนทรเองก็โดนมองด้วยมองแบบว่าไอ้ครอบครัวนี้มันเป็นอะไรของมันคือมองไม่เหมือนกับที่เขามองคนอื่นหรือว่าบ้านอื่นแล้วก็ยังสุมหัวกันซุบซิบกันอีกด้วยเวลาที่พวกเขาเห็นคนบ้านคุณสุนทรมีอยู่วันหนึ่งคุณสุนทรก็โดนมองอีกก็เลยทนไม่ไหวต่อสายตาของพวกเขาเขาอยู่กันเป็นกลุ่มที่หน้าบ้านตอนเย็นๆที่คุณสุนทรเพิ่งจะกลับมาจากทำงานก็เลยเดินเข้าไปถามเขาเอาดื้อๆว่ามีปัญหาอะไรกับบ้านผมหรือเปล่ามีอะไรทำไมต้องมองคนบ้านผมยังกับเป็นตัวประหลาดพวกเขาก็มองหน้ากันแล้วคนหนึ่งก็พูดทำนองว่าที่พวกเขามองนะก็เพราะสงสัยว่าทำไมคนที่บ้านคุณสุนทรถึงได้ชอบส่งเสียงร้องโหยหวนในยามดึกสงัดคุณสุนทรก็รีบบอกไปเลยว่าไม่มีใครร้องคนที่บ้านไม่มีใครร้องเข้าใจผิดแล้ว ม่ใช่ว่าไม่เคยบอกก็บอกไปแล้วหลายครั้งหลายหนว่าที่บ้านน่ะไม่มีใครร้องพวกเขาก็พากันยืนยันแล้วก็ถึงขั้นสาบานได้ว่าได้ยินเสียงออกมาจากบ้านคุณสุนทรนั่นแหละนะอึ้งเลยทีเนี้ยคุณสุนทรอึ้งเลยก็ถามว่าเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็บอกว่ามีทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายก็ร้องยังไงอ่ะร้องโอยโอยเหมือนเจ็บปวดแต่ลากเสียงยาวหวยหวนเชียวว่างั้นเออนี่ถ้าร้องจริงก็อัดเสียงเอาไว้ผมฟังหน่อยสิผมจะได้เชื่อเขาคนหนึ่งก็ตอบว่าพวกเขาพยายามอัดเสียงแล้วแต่ไม่เคยได้เสียงนั้นติดอยู่ในเครื่องเขาเลยอัดไม่ติดคุณนุ่นทอนก็เลยคิดว่าไร้สาระจริงๆเลยคนพวกนี้อยู่มาคืนหนึ่งแกกลับบ้านดึกมากกำลังจะเข้าบ้านก็ต้องสะดุ้งเฮือกที่สะดุ้งก็เป็นเพราะเสียงร้องดังจากที่บ้านของตัวเองอ่ะแหละเป็นเสียงผู้ชายร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดสาหัสลากเสียงยาวยืดเลยแกตกใจแปลกใจแล้วก็กลัวด้วยเสียงผู้ชายร้องออกมาจากในบ้านในบ้านของแกคนเดียวที่เป็นผู้ชายแล้วก็แกก็ยืนอยู่หน้าบ้านจะร้องได้ยังไงแกก็เลยคิดว่าจะต้องมีผู้ชายอีกคนอยู่ในบ้านแกเพื่อค้นหาความจริงแกก็รีบไขกุญแจเข้าบ้านทันทีพอเข้าไปอยู่ในรั้วบ้านแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ปลุกเมียถามว่ามีคนอื่นอยู่ในบ้านอีกหรือเปล่าผู้ชายอ่ะเมียก็แปลกใจพอมองหน้าคุณสุนทรถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณสุนทรก็เลยเล่าว่าแกได้ยินเสียงผู้ชายร้องในบ้านอย่างโหยหวนเลยทีเดียวเมียก็บอกโอ้เป็นไปกับชาวบ้านด้วยเหรอเป็นไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยวันต่อมาเมียคุณสุนทรโดนรถชนกระเด็นไปอีกฟากถนนปางตายที่หน้าบริษัทที่แกทำงานอยู่นั่นแหละตอนเย็นๆเลิกงานแล้วข้ามถนนจะนั่งรถกลับบ้านเดินกันมาหลายคนคนอื่นรอดเมียคุณสุนทรคนเดียวที่เจอแจ็คพอตเขาเต็มๆอยู่ต่อมาอีกหลายเดือนลูกสาวเกือบจมน้ำตายที่สระว่ายน้ำที่ไปว่ายอยู่เป็นประจำแต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นลูกสาวก็แทบจะไม่รู้ตัวว่ายน้ำอยู่กับเพื่อนๆอยู่ๆก็แขนขาอ่อนแรงจมดิ่งลงก้นสระซะอย่างนั้นแหละดีแต่ว่าเพื่อนคนนึงมองไปเห็นลูกสาวคุณสุนทรก็สงสัยว่าหายไปไหนพอดีเห็นร่างหนึ่งจมอยู่ก้นสระก็เลยช่วยกันเอาขึ้นมาช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทำให้รอดตายอย่างหวุดหวิดพออีก 2-3 เดือนตัวแกเองอ่ะแหละปีนขึ้นไปบนเก้าอี้เปลี่ยนหลอดไฟเก้าอี้ไม้ดีๆแน่นหนาไม่น่าทำพิษเนี่ยแต่ขาทั้งสองของมันเกิดหักทำให้หล่นลงมากระแทกพื้นเอาหัวไหล่ลงไหล่ขวางี้สุดเลยแขนขวาใช้ไม่ใช้การไม่ได้อยู่หลายเดือนกว่าจะค่อยๆหยิบจับอะไรได้บ้างซวยกันทั้งบ้านอย่างนี้ก็ทำให้แม่ของคุณสุนทรแกเป็นคนเชื่อเรื่องโชคลางแกบอกให้คุณสุนทรพาครอบครัวไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กันซะบ้างตัวแกเองน่ะไม่ค่อยเชื่อแต่เมียเชื่อก็เลยต้องทำตามพอดีว่าพระที่ไปให้ท่านรดน้ำมนต์นั้นเป็นพระอาจารย์ที่ดูหมอทำนายโชคชะตาได้ด้วยก็เลยเล่าให้ท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวแล้วก็เมียก็ไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากในบ้านแต่ว่าบันทึกเสียงนั้นไม่ติดเลยสักครั้งเดียวท่านได้ยินอย่างนั้นก็อึ้งไปพักใหญ่แล้วก็พูดว่าในบ้านคงจะมีอะไรไม่ค่อยดีท่านก็ดูดวงให้ทั้ง3คนแล้วก็บอกว่าดวงไม่ดีกันทั้ง3คนเลยและแนะนำให้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเสียก็เลยตัดสินใจย้ายบ้านไปเช่าบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันก็รู้สึกว่าอยู่กันอย่างสบายดีหายใจหายคอโล่งพออยู่บ้านนั้นช่วงที่ไปอยู่บ้านหลังนั้นทั้ง3คนก็มักจะพูดจาขัดแย้งกันอยู่เรื่อยไม่ว่าเมียไม่ว่าคุณสุนทรไม่ว่าลูกพูดคุยอะไรกันก็ไม่กี่คำอ่ะเดี๋ยวก็เอาแล้วอารมณ์เสียใส่กันทะเลาะกันเรียกว่าต้องมีเรื่องเถียงกันอยู่ทุกวันก็ว่าได้พออยู่บ้านหลังใหม่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้ยกอะไรที่มันหนักๆที่มันกดทับ3คนอยู่ออกไปพ้นตัวพอรู้สึกว่าสบายดีปลอดโปร่งโล่งดีก็กลับไปหาหลวงพ่อท่านนั้นอีกเอาของไปถวายท่านไปกราบขอบคุณท่านที่แนะนำให้พ้นออกมาจากบ้านที่ทำให้พวกเขาย่ำแย่ท่านก็บอกว่าที่ดินแถวนั้นน่ะเคยรกร้างมาก่อนมีคนเอาศพไปทิ้งหลายศพท่านว่าอย่างนั้นครับ